ایران در بایگانی رادیو آقای ایران هستیم با گفتگوهای بسیار بسیار شنیدنی. پای گفتگوی می نشینیم با دکتر ابراهیم یزدی که پس از وفات مهندس بازرگان ایشون رئیس نهضت آزادی شده بود و چند روز بعد از این ریاست ما با ایشون تماس گرفتیم و گفتگوی انجام دادیم که شما دعوت می‌کنم در جا بفرمایید. به عنوان اولین سوال چطوری که برای شنوندگان رادیو آوای ایران بفرمایید که انتخاب خودتون چگونه انجام شد به عنوان رهبر نهضت آزادی؟ از خودم که خب نهضت آزادی یک سازمان دموکراتیک هستش و دارای ارگانهای ویژه خودش هست، مثل شورای مرکزی که توسط کنگره انتخاب شده و بر طبق اساسنامه شورا میتواند دبیرکل رو انتخاب بکند. با توجه به درگذشت شادروان مهندس بازرگان که خب هم مؤسس نهضت و هم دبیرکل بودند، در اولین جلسه‌ای که بعد از درگذشتشون تشکیل شد خب موضوع مورد بحث قرار گرفت و بعد خب مطرح شد و با اکثریت قریب به اتفاق ما رو انتخاب کردن. ایشون های وصیت‌نامه خاصی در رابطه با جانشین خودشون کرده بودن آقای مهندس بازرگان یا نه؟ خب ایشون اخلاقا اینجور هیچ وقت نبودن که شخص خاصی رو مطرح بکنن و همیشه با اون روحیه و منش خاصی که خودشون داشتن به عهده جمع میگذاشتن اینها رو. ولی اون چی که ایشون در هم در جلسه آخری که قبل از سفرشون در شورا حضور پیدا کردن و هم در بخشی از وصیت‌نامه خودشون تأکید کرده بودن که نهضت رو سفارش کرده بودن که نهضت به کار خودش ادامه بده و حتما عرض کنیم که یک کسی رو خصوصا حتی موقعی که میرفتم مسافرت گفتم خب من حالا دارم میرم مسافرت و بعدم برگردم به با توجه به وضع کسالت هم این حرفا حتما یک کسی دیگه رو شما انتخاب بکنید. به قول خودشون اگر چنانچه افتخار دیگران هم سهیم باشن، اگر مسئولیت هست دیگران هم بیان بپذیرن. بله و بعد از این ماجرا خب به شورای مرکزی تشکیل جلسه داد و این تصمیم رو اتخاذ کرد. آقای دکتر یزدی فکر کنم مانعی نداشته باشه که برای ما بفرمایید اعضای شورای مرکزی کنونی نهضت آزادی یعنی اونایی که در این گزینش شرکت داشتن کیا هستن؟ والا خب این مسئله در اون سازمانی است، ولی افراد برجسته‌ای رو که شما میشناسید آقای دکتر صابی هستن، آقای صدر آیت جوادی، اینا از اعضای برجسته شورا هستن یا قدیمی ترین اعضای ما. صحابی ها پدر و پسر؟ نه خیر، آقای دکتر یدالله صحابی. مهندس صحابی دیگه ایشون عضو نهضت نیستن؟ نه خیر ایشون خارج از نهضت. ایرادی داره که اسامی کامل اعضای شورای مرکزی نهضت رو برای ما بگین؟ خب شاید من این اجازه استفشار را نداشته باشم چون عنوان رهبر نهضت، چون فکر می‌کنم که مایل به این باشید که در تلاش هم بوده و هستید که فعالیت علنی در ایران داشته باشین دیگه، و به هر حال یک تشکیلات زیرزمینی و چریکی هم نیست نهضت آزادی، و همین دلیل فکر می‌کنم که خیلی خوب بشه که بفرمایید. چون بله این اسامی رو بفرمایید که کی است. آقای صباغیان همچنان ایشون عضو شورا است؟ نه ببینید مسئله مخفی بودن یا علنی بودن نیست، مسئله این استش که انتشار اعضا باید با اجازه شورا باشه و این فرق میکنه با اینکه علنی یا مخفی باشم. من از این جهت استش که استنکاف میکنم، مگر اینکه سوال شما رو من در شورا مطرح بکنم و اگر چنانچه شورا تصویب کرد که اسامی اعضا منتشر بشه خب منتشر میشه. دکتر یزدی در رابطه با فکر میکنم که دو بخش دیگه اگه فرصت باشه امروز بیان بقیش رو در هنگام های دیگه دنبال خواهیم کرد. یک بخش از مسئله هنگامه اول ماهای اول و روزهای اول انقلاب 22 بهمن هست که میدونین در اون هنگامه چون شما نقش موثری داشتید، از اعضای شورای انقلاب شما بودید، نقش موثری داشتید در اون برنامه تلویزیونی که سران رژیم سابق شرکت داشتن، بعد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تأسیس شد از شما سوء استفاده کردن، گفته بودید شما اینو که از شما سوء استفاده کردن، و خلاصه یک سری از مسائل دیگه همچنان تا به امروز مونده در افکار مردم که شما از بخشی از رژیم بودید، آیا احساس میکنید که اشتباهاتی کردید و اونطور که خود رژیم از نظر اسلامی بهش معتقده و ما همه به عنوان مسلمان بهش معتقدیم، آیا شما به یک توبه معتقد هستید؟ بایستی توبه بکنید از آنچه گذشته در بحبوی انقلاب؟ بله، عرض کردم که اگر برمیگرده مطلب به این که ملتی انقلاب کرده و ما با اون انقلاب همراهی کردیم، شما یادتون نره شما همراهی نکردیم. شما آقای یزدی، ابوالحسن بنی صدر، شماها از مشاوران ویژه خمینی بودید و به ویژه شخص شما خمینی رو به غرب آوردید. خمینی که مایل بود به در کویت سکنا بگزینه، خمینی که مایل بود بره دمشق، خمینی که مایل بود بره لیبی، شخص آقای دکتر یزدی آوردش به پاریس. شما نقش موثری داشتین در این رابطه. خب ببینید، همه اینا رو در جهت و در راستای انقلاب مردمی ما انجام دادیم. بحث شخصی و فردی به خاطر علاقه شخصی که نبود. خب یعنی اشتباه کردین، این خمینی رو به عنوان رهبر انتخاب کردین، اینو یک اشتباه میدونین و نیازمند توبه میدونید یا نه؟ ببینید، این رو باید شما ببینید که کلن انقلاب رو در نظر بگیرید. شخص من که نبودم. خب انقلاب میدونید که انقلاب خود شما الان نقل کردین از مرحوم ناینی که رهبری مذهبی رو افسد میدونه، رهبری سیاسی رو فاسد میدونه. در طول تاریخ میدونید که روشنفکران زیادی بودند، روشنفکران بسیار بودند که هرگز حاضر نشدند دهنه انقلابی رو، نهضتی رو، حرکتی رو به دست یک رهبر مذهبی، به ویژه یک آیت الله که از 75 سال این واژه مد شده، بدن. این کارو شما کردین به خاطر اینکه، ولی توده مردم که میدونن، توده های مردم همیشه پیرو روشنفکران و رهبران خودشون هستن. اشتباهی که ماها کردیم روشنفکرها اینه که نباید به حساب توده مردم بذاریم. آقای دکتر یزدی اگر اشتباهی کردیم نباید به حساب توده های مردم بذاریم. توده های مردم همیشه تبعیت میکنن از طیف برجسته جامعه. در این رابطه شما احساس اشتباه میکنید یا نه؟ بله، اصلا این نیاز به بحث مفصلی داره که من بخوام الان توضیح بدم به درازا میکشه. من از انقلابی که در 20 بهمن اتفاق افتاده و در نقشی که در انقلاب دارم، از اون به هیچ وجه ناراحت نیستم و ناراضی نیستم. از اون انقلاب 20 بهمن، انقلابی که منجر به اون جریان شد. اما حالا بعد از انقلاب عرض کنیم چه تحولاتی اتفاق افتاد، چه مسائلی پیش آمد و حاکمیت گروهی چه کار کرده، اون خودش یه بحث مجزا و مستقلی رو میطلبه. من نظرم نسبت به انقلابی که اتفاق افتاده، اون انقلاب رو مثبت میبینم. انقلابی است که ادامه انقلابی است که در مشروطیت بوده، در قیام تنباکو بوده، در با ادامه جنبش ملی شدن نفت و مبارزه علیه استعمار انگلیس بوده. در طول این 100 سال ملت ما در دو بخش و یا دو محور ضد استبداد و ضد استعمار یا استیلای خارجی جنگیده. انقلاب 22 بهمن یک جنبندی در از تمام این مبارزات بوده. حالا یعنی شما به رقابت‌های انترناسیونالیستی، سرطان داشتن شاه، قدرت نظامی که شاه به دست آورده بود در منطقه، خطر این که این به دست مجاهدین خلق یا فدایی‌ها یا حزب توده بیفته بعد از مرگ تدریجی شاه، و یا کمربند سبزی که شما در امریکا بودید تحصیل میکردید، بهتر از دیگرانی که در ایران بودن ازش باخبر بودید، که از بعد از جنگ جهانی دوم شرق و غرب، اتحاد جماهیر شوروی و امریکا، هر دو تلاش میکردن که اسلام رو ازش بهره سیاسی ببرن، اون ضد اون استفاده کنه و اون ضد اون، و بر همین اساس بود که یک اسلام سوسیالیسم رشد کرد در همه جا. همزمان با این نیروهای دیگه از طریقهای دیگه اومدن و یک حرکت ها و جنبش های اسلامی که ماها جوان ها ازش بیخبر بودیم رو آفریدن. شما یعنی به این معادلات جهانی در رابطه با انقلاب 22 بهمن باور ندارین؟ اونطور که خود بازرگان هم نوشت، خود شما هم نوشتین، و تمامی خارجی هایی که در این جریان هم دست داشتن نیز نوشتن، اون سوپاپ اطمینانی که شادروان بازرگان ازش یاد میکرد و غیره، شما به اینا معتقد نیستین؟ یعنی اینا دخیل نبودن در انقلاب 22 بهمن؟ ولی انقلاب 22 بهمن رو اونا به وجود نیاوردن. آقای منصف بازرگان هم هرگز چنین اعتقادی نداشتش که این انقلاب نتیجه توطئه بیگانگان بوده. ایشون سوپاپ اطمینانی که در انقلاب در دارکر ازش یاد کردن، یک و خود شما اگر در خاطرتون باشه، وقتی که آقای خمینی در نجف اولین سخنرانی رادیکالش رو ضد شاه کرد بعد از مرگ فرزندش مصطفی اونجا از جیمی کارتر به عنوان یک فرصت و یک فرجه، دقیقاً واژه فرجه، یاد کرد و حرکتایی که آقای بازرگان و دیگران در داخل کشور شروع کرده بودن رو آقای خمینی بهش استناد کرد، گفت اگر شما دیر بجنبید به روحانیت، میگفت گفت اولین کلا سر شما میره و ایشون جیمی کارتر رو یک فرجه برای اسلام نوارش هست، این پیاده هم شده، خود شما هم بارها بهش اشاره کردین، فرجه دونست جیمی کارتر رو. بعد امروز نمیدونم شما کتاب پول خون پروفی آف وارز آری بن مناشه رو خوندین یا نه؟ خوندین این کتابو؟ دیدین این کتابو؟ خب این الان امروز با هرچی زمان پیش میره اسرار نهفته‌ای که همه ماها که در داخل ایران بودیم و انقلاب کردیم ازش بیخبر هستیم و اونایی که در خارج از کشور بودن ازش باخبر بودن، مذاکرات آقای خمینی در اتاق دربسته در نفلوشاته با خانم بن دوید، کسی که در ترکیه هم سابق با ایشون ملاقات کرده و خیلی مسائل با هم حل و فصل کردن، اینها همه رو ملت ایران ازش بیخبر بود که انقلاب کرد به خیابان ریخت. یا مثلا اون تظاهرات بزرگ روز حقوق بشر که مصادف شد با یک روز مذهبی ایرانی که امریکا رو به عنوان رفراندوم پذیرفت، اینها همه رو شما جمعا یک دست بیگانه دخیل در شتاب دادن به انقلاب نمیدونید؟ ببینید دو جور میشه نگاه کرد. یه وقت هستش که شما الان خود شما فرمودید که در ایران بودید انقلاب کردید، یه وقت شما میگید که من که انقلاب کردم آلت دست بودم و بیگانگان انقلاب کردن. نه، من چنین اعتقادی رو به هیچ وجه ندارم، آقای مس بازرگانم به هیچ وجه چنین اعتقادی نداشتن. اما اگر شما بگید که انقلاب در خلع صورت گرفته، خیر. ببین مثالی که من برای شما میتونم بزنم این استش که شما توی ماشین خودتون نشستید، شما دارید رانندگی میکنید، شما سرعت رو کم و زیاد میکنید، شما فرمون ماشینتون رو دارید. ما که میگیم رهبر روشنفکره ها، توده مردم نه. الان عرض میکنم، یعنی توده های یادتون نره که انقلاب ایران رو ماها رفتیم جلوی گلوله در داخل کشور به عنوان طیف توده‌ای و مردمی، بعد در خارج از کشور در نفلوشاتو و جای دیگه یک حسابای دیگه بود که ما در داخل ازش بیخبر بودیم. ببینید حالا من نمیدونم که در اونجا از این خبر که شما میگید نبوده تا اونجایی که من مطلع هستم، اما ببینید آمدن رمزی کلارک، آمدن اینها خودتون بهتر است. و حالا امروز که میدونید دکتر از این ملت ما هم به یک مرحله از رشد رسیده، چه در داخل چه در خارج از کشور، یک حرکت یک نهضتی اگر بخواد نقش دوباره ای داشته باشه در تاریخ میهن ما، چقدر خوبه که با مردم رو راست صحبت کنه. همچنان که خیلی از نگفته های فکری رو در طول تاریخ نهفته مونده، خب نگفته های سیاسی رو چرا نگیم به مردممون؟ چرا نگیم؟ دارم عرض میکنم. ببینید شما توجه فرمایید، شما تو ماشینتون نشستی رانندگی میکنید، اما تو این بزرگ راهی که شما دارید رانندگی میکنید، شما تنها راننده و تنها ماشین نیستید، کسان دیگه هم تو ماشینای خودشون در کنار شما جلو عقب دست راست دست چپ رانندگی میکنن و اونها نسبت رانندگی شما بی تفاوت نیستن، جلوی شما میپیچن، سرعت میگیرن، سرعت کم میکنن و همه اینها در سرعت شما، در حرکت شما مؤثر هستش. اگر شما به این صورت مسئله رو به این صورت بیان بفرمایید که انقلاب اسلامی ایران، انقلابی که در 22 بهمن به اون صورت گرفت، مستقل از همه اینها حرکت میکرده، اما اونها روی مسائل خودشون در این انقلاب عرض کنم که در سرعتش یا در کند شدنش یا در چپ رفتنش یا در راست رفتنش با سیاست ها و با برنامه ها مؤثر بودن، خب بله ما در خلأ حرکت نمی کردیم. امروز هم هیچ کشوری نمیتونه در خلأ حرکت بکنه. پس اون کسی که ماشینو میرونده، یعنی اون کسی که راننده بوده، میتونه از بقیه یک عذرخواهی، یک توبه بکنه؟ ببینید راننده ملتی بوده، شما بودید، من بودم، همه بودیم. اون ملت مستقل نه سیاست های خارجی بر اساس اهداف آرمان ها حرکت می کرده، اما دیگرانی که در این نتایج انقلاب زینف بودند، اونها هم خب تو خلق نبودیم ما، که اونها هم عرض کنم که با سیاست های خودشون، با برنامه های خودشون، با کارهای خودشون، اونها در سیر تحولات انقلاب اثر گذاشتن. اگه شما به این معنا بگیرید، بله منم قبول دارم. بسیار. ولی اصالت انقلاب رو من هرگز زیر سوال نمیبرم. من عمیقاً به اصالت انقلاب معتقد هستند. بران انقلاب شده در این که در این شکی نیست که انقلاب شده، یک رژیم سلطنتی رفته به جاش یک نظام دیگه فقاهتی حاکم شده، مردم بسیار بیچاره تر و بدبخت تر، در این که شکی نیست. آقای دکتر یزدی، اگر برحال من میدونم شما در ایران زندگی میکنید، دچار یک سری معذوراتی هستید و اگر مایل باشین چند تا سوال اسلامی بکنیم، چون نهضت آزادی یک حرکت اسلامی سیاسی بوده، خود مرحوم مهندس بازرگان، آقای دکتر صحابی اصلا که گفتین، اینا همه تحلیل های اسلامی نیز داشتند از حرکت های سیاسی. من میخواستم در یک کلمه شما امروز برای ما بگید که آیا به اسلام سیاسی معتقد هستید، یعنی آیا نهضت آزادی معتقده که در سیاست روزمره مردم اسلام دین بایستی نقشی داشته باشه یا نه، در یک کلمه آری یا نه. ببینید، دین و سیاست به طور کلی رابطه با ملت و مردم داره. اگر مردم دیندار باشن، هنگامی که میخوان در سیاست دخالت بکنن، حرف بزنن، فرق نمیکنه. مردم هر فرهنگی که داشته باشن، مواضعشون متأثر از باورهاشون هست. اگر دیندار باشن، نظریات و اندیشه هایی که ارائه میدن از منشأ دینی سرچشمه میگیره. اگر بیدین باشن، ملحد باشن، لائیک باشن، به همین ترتیب. بنابراین فرق از میانه، عرض کنم که دین و سیاست رو نمیتونیم به این معنا از هم جدا بکنیم. همیشه دخالت داشتند و دارند و خواهند داشت در تمام دنیا. خب اینجا یه سوال پیش میاد دکتر یزدی، اگر باورهای مردم درست نباشه، اگر مقدساتهای مردم تحریف شده و دستکاری شده باشه، آیا روشن فکر بایستی آیا بایستی دنبال توده جاهل بره یا مردم بایستی دنبال روشن فکر دانا برن؟ من یه مثال عرض کنم خدمتون، تمامی مراجع تقلید قبل از اینکه مرجع تقلید بشن انقلابی بودن هستن، از آقای خمینی که حاکم بود تا آقای خامنه‌ای که الان حاکمه. آقای خامنه‌ای وقتی که حاکم نبود، در پیش از انقلاب مرجعیت رو تماما قبول نداشت، اصلا رساله نویسی رو یه کار بسیار غلطی میدونست، ما از ایشون نوار داریم و خیلی مسائل دیگر رو باهاش برخورد رادیکال میکرد. خود آقای خمینی همینطور، خویی حتی که سوپر ارتجاع بود و همچنین، ولی اینا هنگامی که به قدرت میرسن، به مرحله مرجعیت میرسن، اون رو فراموش میکنن و پیرو عوام میشن، یعنی به مقدس ها قداست های توده رو میپذیرن، به جای اینکه آرمان های خودشون رو به توده معرفی کنن، اینها مقلد عوام میشن. آیا میخوام ببینم نهضت آزادی و آقای دکتر یزدی میخواد مقلد عوام بشه یا میخواد پیشتاز بشه در رابطه با روشنگری و روشنفکری جامعه کنونی ایران؟ ببینید، جنبش احیای دینی و جنبش سیاسی حتما بایستی به توده های مردم بینش سیاسی بده، نه تنها احساس سیاسی. برگردیم به قرآن، اصلی ترین باور مثلا شما قرار یکی دو تا سوال بکنیم قرآن هم میذارید این یه سوال بکنیم که سوال پایانیمون باشه، اگه مایل باشین سوال پایانیمون قرآن باشه، موافق هستین؟ نمیدونم وقت چه سوالی میکنید. آیا شما معتقدید که امروز بایستی از نگفته های قرآن که ناسخ و منسوخ اصلی ترین مسئلهش هست و آیات مکی و آیات مدنی، آیاتی که در مکی اومده در هنگامی که حضرت محمد قدرت سیاسی نداشته و مشاورانش فرق میکردن، و هنگامی که میاد به مدینه و قدرتمند میشه و اونجا سبک آیات هم نیز فرق میکنه، نبایستی سخن بگیم از ناسخ و منسوخ و تناقضاتی که در قرآن هست؟ آیا امروزه بایستی برای مردم سخن گفت یا نه؟ از این شما در تهران تشریف ندارید، اصلا ما غیر از کار سیاسی برنامه های دیگری که داریم همش همینه، جلسات متعدد قرآن داریم، همین مباحث مورد بحثه. یعنی بحث میشه تناقضات و تضادهای قرآن و ناسخ و منسوخ؟ بله، کلن مسائل قرآنی، یعنی برگشت. میدونید که یکی از بزرگترین کارهایی که آقای مهندس بازرگان کردن در مورد بازگشت قرآن. بله، غیر از سیر تحول قرآن، بازگشت به قرآن، بازیابی ارزش ها، خود ایشون چندین سال هستش که روزهای چهارشنبه جلسه ای داشتن، روزهای تحت عنوان این بازگشت به قرآن. خود ما ها جلسات متعددی داریم در مورد مطالعات قرآنی. بالاخره اگه کسی معتقد باشه، باید بره به سرچشمه زلال اون فکر و اندیشش، یعنی تصفیهش کنه، خوب و بدر کنار بذاره. معتقد هستید پس آقای دکتر یزدی که در قرآن یک سری آیات هست که منسوخ است و از نظر کلامی و قرائتی باید بمونه، ولی از نظر قانون نمیتونه قانون مند باشه برای جامعه جوامع بشر و جامعه؟ بنده چنین اعتقادی ندارم، قرآن هم چنین چیزی نگفته. اما فهم قرآن به ما کمک میکنه که اندیشه های ناب قرآنی رو پی ببریم و از مقدار زیادی از این خرافات و بعض چیزهایی که در دین وارد شده پرهیز بکنیم. آقای دکتر یزدی، چون شما یک همزمان که یک رهبر تشکیلات سیاسی هستین، رهبر یک تشکیلات مذهبی هم هستین، حتما میدونید که از کلینی گرفته تا شیخ صدوق تا مذهبی نیستم. ولی نه، به شما من گفتید در سوال پیشین من که آیا نهضت آزادی همچنان به اسلام بها میده به عنوان یک شما پاسختون مثبت بود. بر همین اساس میدونید از کلینی گرفته تا شیخ صدوق تا طبری تا سیوطی تا ابن هشام، همه اینها به این که بخشی از آیات قرآن نسخ شده باور داشتن، ولی میدونید که علما منع میکردن مردم رو از اینکه در این رابطه سخن بگوید. مثلا در رابطه با خمر میدونید که یک جا میگه منافع اون لناس ولیکن اسما اکثر من نفعا، جای دیگه میگه که رشتون من عمل شیطان تشتنبو، در یک جای قرآن میگه که این محمد اومده فقط برای ام القرا، در جای دیگه میگه که برای تمام بشریت اومده و تناقضات بسیاری هست که اینا نسبت به شرایط حرکت انقلابی محمد، حضرت محمد جابجا شده آیات قرآن، و بر همین اساس هست که در قرآن میگه ما اگر آیه ای را نسخ میکنیم و یا از بین میبریم به جاش یه چیزی تبدیلش کنیم، چاش یه چیز نو و بهتر میاریم. پس همه اینها نمایانگر و بیانگر این است که بخشی از آیات قرآنی نسخ شده. چرا نمیخوان اینو بگین؟ چرا روشن فکران ما مثل علمان شجاعتی که طبری داشته، کلینی که همچنان اصول کافی سند فقهاتی امروز ما هست، صریحا میگه که قرآن تحریف شده، میگه قرآن امام علی رو عثمان رد کرده، نپذیرفته و اون قرآن خودش آورده. اینها در طول تاریخ بوده. امروز چرا روشن فکران ما این گستاخی و شجاعتی که علمای ما در قرنها پیش داشتن رو ندارن که به مردم ما بگن؟ بله، عرض کنم بزرگ شما که هیچ یک از مسلمانان چنین چیزایی که شما میگید باور ندارن. مسلمانان با علما فرق میکنه. علمای ما اینا رو گفتن، وجود هم داره. علمای بزرگ شیعه حتی نه اهل تسنن، همه اینا قابل اصلا نیاز به صحت چیز داره، به اثبات داره. علمای ما آیا چه این حرفی زدن؟ این حرفی است که به علمای شیعه میبندن که اینا میگن قرآن تحریف شده، قرآن قبول ندارن، در حالی که چنین چیزی نیستش. نه، این چیزا رو ما قبول نداریم، هیچ مسلمانی قبول نداره. بسیار. پس چون ما نمیخوایم تلفنی های دکتر یزدی بحثمون به درازا بشه، من از شما همچنان که خواهش ابتدایی و اولی ما این بود که اگر شورای مرکزی پذیرفت اسامی شورای مرکزی نهضت آزادی رو برای ما و برای مردم ببینون که در خارج از کشور هستن بتونین اعلام بکنین، خیلی خوشحال میشیم. تقاضای دوم من این خواهد بود که در همین رابطه تضادها و تناقضها و ناسخ و منسوخ که هزاران هزار صفحه دربارش کتاب در تاریخ ایران نوشته شده و در تاریخ اسلام، و نه تنها شیعه که سنی ها هم نوشتن و در الفهرست مال ابن ندیم این تیتر کتاب ها اومده، اصلا کتاب هایی که نوشتن، کتاب هایی که در رابطه با ناسخ و منسوخ نوشتن، کتاب هایی که در رابطه با تضادهای قرآن نوشتن، اینها اومده و انواع قرآن را اصلا، چون میدونید که قرآن پس از مرگ پیامبر اسلام جمع آوری میشه. امروز سخن امروزین شما که الان شما با من صحبت میکنید، من ضبطش میکنم، فردا که پیاده بکنیم، فردا که پخش بکنیم، هزار یک برداشت متفاوت خواهد داشت. در اون هنگامی که نه ضبط صوتی بود و نه هیچی، کاتبان فراوانی حضرت محمد داشته، چندین سال پس از مرگ اون یک کتابی جمع آوری شده و قرآن نام گرفته. خب و بعد در طول تاریخ هم در موردش صحبت کردن، ولی خب همه سخن ابن سینا رو میگن ما نبایستی حرفای خیلی مهمه به توده های مردم بگیم، چون توده های مردم بیدین میشن. چه خوبه که ما حرف امام صادق رو بگیم که ابتدای بیدینی، اون ابتدای شک، ابتدای دینداری اصیل و درست و کامل است، خصوصا که ما در قرن 21 دیگه واقعا 20 تموم شد داریم پامون میذاریم. و چه خوبه که واقعا شما که تحصیل کرده خارج از کشور هستید و تمدن این ور دنیا رو هم دیدید، علارغم اینکه خب فسادهاش هم دیدیم و میدونیم، و عصر ماهواره هست، عصر تلفن و فاکس هست، یعنی اون تفکرات جاهلیت عرب دیگه وجود نداره، تفکرات هنگامه ابو علی سینا و دیگران وجود نداره. سعی کنیم در راه روشنگری ملتمون بدون ترس و با شهامت، و اینکه هر چیزی اگر مقدس شد نبایستی بت بشه، متاسفانه بت‌های امروز شکسته شده ولی چیزهای دیگه جاشو گرفته باشه. تقاضا من اینه که در این رابطه نهضت آزادی حتما کاری بکنه، به خارج هم بفرستید، ما هم خوشحال میشیم پخشش میکنیم در رابطه با کارهایی که در طول تاریخ شده در رابطه با ناسخ و منسوخ و عرض کنم خدمتتون تضادهای خود قرآن و اینکه در بسیاری از موارد که چند مورد چه من عرض کردم خدمتتون تضاد و تناقض وجود داره و علما این گونه توجیه کردن که آنچه متناقض و متضاد هست اینه که ناسخ و منسوخ ازش جدا نشده و کتاب امام علی، قرآن امام علی ناسخ و منسوخ رو از هم جدا کرده بوده، به خاطر همین بوده که عثمان نپذیرفته و اون رو رد کرده. آقای دکتر یزدی، به عنوان آخرین سال، معتقد هستید که قرآن امام علی و قرآنی که عثمان به سطح رسوند فرق میکرده دیگه؟ نه خیر، به هیچ وجه. این رو که همه علما، حتی آقای خمینی معتقد بودن بهش، در اون کشف الاسرارشون نوشته که همه نمیدونم. من نمیدونم منبع شما چیست. اونجایی که من میدونم تمام مسلمان ها علمای دین همه به یک قرآن واحد معتقد هستند و مرحوم استاد محمد تقی شریعتی تفسیر نوین رو تفسیر نوین در اونجا به همین سوالات شما جواب داده مفصل و به کلی رد میکنین اتهاماتی که به شیعیان میزنن. ما یک قرآن واحد بیشتر نداریم و همه مسلمان ها در این هم متفق. اسم استاد شریعتی را آوردین، من بتونم عرض بکنم که استاد شریعتی، من افتخار این شاگردیشون داشتم، استاد من بودن و پیش از مرگشون من افتخار این داشتم که در خدمت ایشون باشم. من در این کتاب آخرم قرآن سعودی به سبک پارسی نوشتم. استاد شریعتی به من خیلی چیزهایی که ننوشته بودن منتقل کردن. یادتون نره ایشون استاد شریعتی معتقد بودن که بعضی از حرفا رو نبایستی به توده های مردم زد و همونهایی که در تفسیر نوین نوشتند و نوین معتقد بودن که چون اگر این قضیه شدت پیدا بکنه مردم دینشون، همون حرف ابن سینا که زدم، از بین میره. ولی خود استاد محمد تقی شریعتی معتقد بودن به همین مسئله که من عرض کردم خدمتتون. روشنایی ذهن من خیلی اشای دکتر هستی من از استاد شریعتی گرفتم. یادمون نره که آقای استاد شریعتی اولین کسی بود که اتاب‌های قرآن رو مطرح کرد و برشمرد. مسئله اتاب‌های قرآن خیلی مهمه. شما در ایران میتونین اینا رو الان مطرح کنین، اتاب‌های قرآن که آقا پیامبر اسلام مورد اتاب و سرزنش واقع شده در خود قرآن، ما میتونیم رهبران جمهوری اسلامی رو مورد اتاب و سرزنش قرار بدیم. اینا که از اون بالاتر از پیامبر اسلام نیستن، که در خود استاد محمد تقی شریعتی در تفسیر نوین حدود 20 مورد از اتاب‌های قرآن رو برمی شماره، فکر می‌کنم یا 5 مورد، شاید بقیه‌اش بعدا به من گفتن. اینها میتونه نهضت آزادی و دیگر روشن فکران استناد بکنن به این قضایا و حرف‌های سیاسیتون رو بزنین آقای دکتر یزدی، که وقتی پیامبر اسلام مورد خطا و سرزنش واقع میشه از طرف فتا قرآن، حالا قرآن چه توسط خدا اومده چه توسط بندگان خدا اتاب در قرآن میشه، خب رهبران کنونی جمهوری اسلامی بیشتر از اون، حتی اونهایی که دیگه معصوم هم اینا که نیستن، که میتونن مورد اتاب و سرزنش قرار بگیرن. آقای دکتر، نکته دیگه که میدونین فکر میکنم که کمک بکنه به شما که در داخل کشور هستین برای اینکه بتونین جو اختناق رو بشکنید، این خواهد بود که این فرق بین عصمت و اشتباه، چون میدونین از نظر زبان عربی هم عصمت با اشتباه فرق میکنه. عصمت یعنی پاک دامنی و دوری جستن از گناه. گناه یعنی خب میدونیم یعنی چی، ولی اشتباه میدونید که هر کسی وارد کار سیاسی بشه اشتباه میکنه، از پیامبر گرفته تا پیشوای دینی امام و تا رهبران سیاسی امروز. اینه که فکر میکنم اینم به شما کمکی بکنه که بتونین تور اختناق رو بشکنین آقای دکتر عزیز.